Hamd, göklerin ve yerin yaratıcısı, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, mahlukatı yaratmada maddeten veya manen kime ne dilerse artırır. Şüphesiz ki Allah her şeye hakkıyla gücü yendir. Allah insanlara rahmetten ne açarsa artık onu tutacak kimse yoktur. Ve neyi tutarsa ondan sonra da onu salıverecek kimse yoktur. Çünkü o aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka sizi gökten yerden rızıklandıracak bir yaratıcı mı var? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse tevhidden şirke nasıl çevriliyorsunuz? Muhammed, eğer seni yalanlıyorlarsa şüphesiz ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Halbuki bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Ve sakın o çok aldatıcı şeytan sizi isyana sürüklerken Allah'ın affına güvendirmek ile kandırmasın. Şüphesiz ki şeytan size düşmandır. Öyleyse siz de onu kendinize düşman edinin. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateş ehlinden olsunlar diye çağırır. O kimseler ki inkar ettiler, onlar için pek şiddetli bir azap vardır. Ve o kimseler ki iman edip salih ameller işlediler, onlar için bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, kötülüğü hiç istemeyen kimse gibi midir? Artık şüphe yok ki Allah dilediğini küfründeki inadı sebebiyle dalalete atar. Dilediğini de hikmetine binaen kendi lütfundan hidayete erdirir. Öyleyse iman etmiyorlar diye nefsin onlara hasretle, üzüntüyle tükenip gitmesin. Muhakkak ki Allah onlar ne yapıyorlarsa hakkıyla bilendir. Ve Allah o Rabbinizdir ki bulutları hemen harekete geçiren rüzgarları gönderdi. Sonra o bulutları ölü bir beldeye sevk etmişizdir de onunla o yere ölümünden sonra hayat vermişizdir. İşte öldükten sonra dirilme de böyledir. Kim izzet, şan ve şeref istiyorsa o halde bilsin ki izzet tamamıyla Allah'ındır. Güzel söz ona yükselir. Salih amel de onu o güzel sözü yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince onlar için pek şiddetli bir azap vardır. İşte onların tuzağı yok mu? Biz kendi darmadağın olur. Allah ise sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden, hakir bir damla sudan süzülmüş bir hulasadan yaratmış. Sonra da sizi erkek ve dişi çitler kılmıştır. Fakat onun ilmi olmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Kendine ömür verilen bir kimseye daha çok ömür verilmesi de onun ömründen kısaltılması da ancak bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre pek kolaydır. Ve iki deniz bir olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu gidericidir. İçmesi kolaydır. Şu da tuzludur, acıdır, içilmez. Bununla beraber her birinden taze bir et, balık yersiniz. Ve inci, mercan gibi kendisini takınacağınız bir ziynet eşyası çıkartırsınız. Ayrıca gemileri onda suyu yara yara giden vasıtalar olarak görürsün. Ta ki onun lütfundan rızkınızı arayasınız ve umulur ki şükredersiniz. O geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Hem güneşi ve ayı emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar yörüngesinde akar gider. İşte Rabbiniz olan Allah bu nimetleri verendir. Mülk O'nundur. Ondan başka kendisine yalvarmakta olduklarınız ise bir çekirdeğine bile sahip olamazlar. Eğer onlara yalvarsanız sizin duanızı işitemezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Halbuki kıyamet günü sizin onları Allah'a ortak koşmanızı inkar ederler. Ve hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi haber vermez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaç kimselersiniz. Halbuki gani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, hamid, hamd edilmeye yegane layık olan ancak Allah'tır. Eğer dilerse sizi giderir, helak eder de yerinize yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a göre zor bir şey değil. Hem hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Artık günahı ağır gelen kimse onu taşımaya başkalarını çağırsa ve bu çağırdığı kimse akrabası bile olsa ondan o günahından bir şey yüklenmez. Habibim, sen ancak gıyaben görmeden Rablerinden korkanları ve namazı hakkıyla eda edenleri korkutursun. Artık kim günahlardan temizlenirse o takdirde ancak kendi lehine temizlenmiş olur. Ve nihayet dönüş ancak Allah'adır. Körle gören, kafir ile mümin, karanlıklarla nur, batıl ile hak, gölge ile sıcaklık, cennet ile cehennem bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz ki Allah, Kur'an'ın hakikatini hikmetine binaen dilediği kimseye işittirir. Onlara hidayet eder. Yoksa sen kabirlerde bulunanlara, manen ölmüş olanlara işittirecek bir kimse değil. Sen sadece bir korkutucusun. Muhakkak ki biz seni bir müjdeleyici ve bir korkutucu olarak hak ile gönderdik. Ve hiçbir ümmet yoktur ki içlerinde bir korkutucu gelip geç olmasın. Bununla beraber seni yalanlıyorlarsa bil ki şüphesiz onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Halbuki peygamberleri onlara mucizeler, sayfalar ve nur saçan kitap getirmişti. Sonra inkar edenleri yakalayıverdim. Artık beni inkar etmek nasıl imiş gördüler. Görmedin mi? Muhakkak ki Allah gökten bir su indirdi. Böylece onunla renkleri muhtelif mahsuller çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı renkleri farklı ve simsiyah yollar yaptık. İnsanlardan, yeryüzündeki hareketli canlılardan ve sağmal hayvanlardan da böyle renkleri muhtelif olanlar vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar. Muhakkak ki Allah aziz, kudreti daima üstün gelendir. Gafur, çok bağışlayandır. Doğrusu Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı hakkıyla eda edenler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıkça sarf edenler asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar. Ta ki Allah onlara mükafatlarını tam olarak versin ve lütfundan onlara daha da artırsın. Çünkü o gafur, çok bağışlayandır. Şekur, kullarının mükafatını fazlasıyla verendir. Ey Resulüm! Sana vahyettiğimiz kitap, kendisinden öncekileri tasdik edici olmak üzere gerçekten hak olan Kur'an'dır. Şüphesiz ki Allah kullarından elbette hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görendir. Sonra o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere senin ümmetine miras verdik. Artık onlardan nefsine zulmeden de vardır. İçlerinden muktesit orta yolda giden de var. Bir de onlardan Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçenler var. İşte büyük lütuf budur. Onların mükafatı Adn cennetleridir. Oraya girecekler. Orada altından bilezikler ve inciler takınacaklar. Orada elbiseleri de ipektir. Sonunda cennete girince derler ki, bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamd olsun. Şüphesiz ki Rabbimiz gerçekten gafur, çok bağışlayandır. Şekur, mükafatımızı fazlasıyla verendir. O Rab ki lütfundan bizi asıl oturulacak yurda, cennete yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunur, ne de orada bize bir usanç dokunur. Halbuki inkar edenlere gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar öldürülmezler ki ölsünler de kurtulsunlar. Ne de onlardan cehennem ateşinin azabı biraz olsun hafifletilir. İşte her azılı kafiri böyle cezalandırırız. Orada şöyle feryat ederler: Rabbimiz, bizi bu cehennemden çıkar ki dünyada işlemekte olduğumuz günahlardan başka salih bir amel işleyelim. Onlara, sizi ibret alacak bir kimsenin kendisinden ibret alacağı bir süre kadar yaşatmadık mı? Size bugününden haber veren korkutucu da geldi. Öyleyse tadın azabı. Artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur denilir. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını, bütün gizliliklerini bilendir. Doğrusu O sinelerin içinde olanı hakkıyla bilicidir. O Rabbiniz sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse o takdirde onun inkarı kendi aleyhinedir. Çünkü onların küfrü Rableri katında o kafirlere gazaptan başka bir şey artırmaz. Ve onların küfrü o kafir ziyandan başka bir şey de artırmaz. De ki, söyleyin bana, Allah'ı bırakıp da ona şirk koşarak kendilerine yalvarmakta olduğunuz ortaklarınız yerden neyi yarattılar? Bana gösterin. Yoksa onlar için göklerde Allah ile sözleştikleri bir ortaklık mı var? Yoksa kendilerine bir kitap vermişiz de onlar ondan bir delil üzerinde midirler? Hayır, o zalimler birbirlerine aldatmaktan başka bir şey vaat etmiyor. Muhakkak ki Allah gökleri ve yeri yıkılırlar diye kudretiyle tutuyor. Andolsun ki eğer yıkılsalar, ondan sonra hiç kimse o ikisini tutamaz. Doğrusu o halim, kafirlerin cezalandırılmasında acele etmeyendir. Gafur, çok bağışlayandır. Ve o müşrikler eğer kendilerine gerçekten bir korkutucu peygamber gelirse, o ümmetlerin her birinden elbette daha doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Fakat kendilerine bir korkutucu gelince bu onlara nefretten başka bir şey artırmadı. Bu da yeryüzünde büyüklük taslamaktan ve kötü tuzak kurmaktan dolayıdır. Halbuki kötü tuzak an sahibine dolanır. O halde bunlar öncekilere tatbik edilen ilahi kanundan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda ise asla bir değişme bulamazsın. Ve Allah'ın kanununda asla bir sapma bulamazsın. Hak edene o azap mutlaka gelir. Bunlar yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuş baksınlar? Halbuki onlar kendilerinden kuvvetçe daha şiddetliydiler. Ne göklerde ne de yerde hiçbir şeyin Allah'ı aciz bırakması mümkün değildir. Şüphesiz ki o alim her şeyi bilendir. Kadir her şeye gücü yetendir. Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin yüzünde hareket eden hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onların cezasını belirli bir vakte kadar tehir eder. Nihayet ecelleri geldiği zaman artık doğrusu Allah kullarının amellerini hakkıyla görendir.